क्या श्लोक श्लोक हम आप एक बार उच्चारण कर देंगे जिससे आपको भी लगेगा कम पड़ रहे नहीं श्लोक का भी मंत्र का सूत्र का उच्चारण नहीं करवाएंगे तो क्या करना है तो बाकी के लिए तो आप जानते हैं तो जीवा मूली मूलीयश्य जीवा मूलम तो जीवा मूलीयश्य षष्ठी एक वचन है तो जीवा मूलीयश्य क्या शब्द है उसको पढ़ देखिए आप जीवा जानते नहीं जानते हैं मूल जानते नहीं जानते हैं है ना मूल जानते हैं जैसे किसी वृक्ष का मूल होता है और कुएं का मूल पानी का मूल है पानी यानी पानी कहाँ से आ रहा है ऐसा वृक्ष का मूल वृक्ष का मूल क्या होता है शाखा पत्र होता है या तना होता है जड़ जड़ होता है मूल यानी मूल कारण इसका मूल कारण क्या है यानी मूल यानी उत्पत्ति स्थान क्या है मूल उसको मूल कहते हैं तो देखिए फिर जीवा इसी प्रकार जीवा जीवा आप जानते हैं जीव्या और उसका मूल है तो क्या समास करेंगे गंगा जल जीवाया रमाया पुत्र इति रमा पुत्र जीवाया मूल इति जीवा मूल क्या हो गया जीवा का मूल ये जीवा है और इस जीवा का मूल है ये रमा है और ये रमा का पुत्र ये गंगा है और ये गंगा का जल तो ये जीवा है और इस जीवा का मूल ठीक है यहाँ तक बन गया जीवा क्या शब्द बन गया जीवा जीवा मूल है ठीक है ना जीवा मूल शब्द बन गया ऊपर बैठ गए जीवा मूल बन गया और जीवा मूल बनने के बाद में अच्छा जीवा मूल शब्द बन गया तो जीवा मूल पहले आपने शब्द बना दिया भारत या बना दिया महान चाशो राष्ट्र इति महाराष्ट्र महान चाशो राष्ट्र जो महान है वही राष्ट्र है उसको क्या कहते हैं महाराष्ट्र कहते हैं और महाराष्ट्र भव इति महाराष्ट्रिया ठीक है आपने पहले महान शब्द के साथ और राष्ट्र के शब्द के आपसे दो समास किया तो शब्द क्या क्या बन गया महाराष्ट्र और तस्मिन भव यानी महाराष्ट्र में होने वाले का क्या नाम हो गया महाराष्ट्रिया ठीक है ही बन गया तो जीवाया मूल इति जीवा मूल और जीवा मूले भव इति जीवा जीवा मूल्य तो अर्थ क्या हो गया इसका जीवा मूल नहीं महाराष्ट्र का क्या अर्थ हो गया महाराष्ट्रीय का क्या अर्थ हो गया होने वाला रहने वाला या होने वाला भारतीय का अर्थ भारत में होने वाला तो महाराष्ट्र का क्या नहीं जीवा मूल्य का क्या अर्थ हो गया जीवा का मूल और उस मूल में होने वाला महान है वही राष्ट्र है और उस राष्ट्र में होने वाला ये अत्यंत सरल नहीं है क्या जीवा का मूल पहले ये आपने को षष्ठी समास कर दिया जीवा का जो मूल है ये जीवा है और इस जीवा का मूल जीवा का कह रही इसलिए क्या समास करना पड़ेगा षष्ठी और इस जीवा का क्या हो गया मूल और उस मूल में होने वाला महाराष्ट्र है महान है ये और ये राष्ट्र भी है और उस महाराष्ट्र में होने वाला उसको हो गया महाराष्ट्रीय और जीवा ये जीवा है और जीवा का ये मूल है और उस मूल में होने वाला तो उसका नाम क्या हो जाएगा जीवा मूल्य आगे फिर षष्ठी लगाएं जीवा मूल्यस्य तो जीवा के मूल में होने वाला कौन फुलवर्ण होगा है ना भाई अब महाराष्ट्र में होने वाला कौन व्यक्ति तो उसका उसका ये सामान्य है या कुछ भी बोल दो तो जीवा का मूल और जीवा के मूल का ये जो स्थान है उसका क्या क्या होता है जीवा के मूल का जो स्थान है उसका क्या स्थान होता है जीवा मूलम उसका स्थान जीवा मूल ही होता है तो जीवा मूल्य कौन हो गया जीवा मूल्य कौन हो गया स्थानीय जीवा मूल्य कौन हो गया स्थान वर्ण जीवा मूल्य हो गया वर्ण महाराष्ट्रीय कौन हो गया व्यक्ति व्यक्ति जीवा मूल्य कौन हो गया वर्ण और उसका स्थान जीवा मूल से उत्पन्न होने वाला वर्ण उसका क्या स्थान होता है जीवा मूल तो इसे देखिए अब ये कठिन है क्या कुछ नहीं भाई आप थोड़ा थोड़ा पकड़ दो सरल नहीं नहीं तो मैं सीधा लिखाऊँ जीवा मूल के जीवा मूल का स्थान जीवा मूल होता है आपका जीवा मूल भाई जीवा है और उसका जो मूल है और उस मूल में होने वाला कोई वर्ण है और उस वर्ण का क्या स्थान होता है जीवा मूल स्थान होता है स्पष्ट हो गया यहाँ तक हो गया तो जीवा मूल किसको कहेंगे यानी ये है कि ककार और खकार ककार ये विसर्ग है या नहीं है विसर्ग है नहीं है और ये पकार और ये फकार इसके आगे ये विसर्ग है तो ये विसर्ग है या नहीं है, दो बिंदियों में विसर्ग कहते हैं। हालांकि ये विसर्ग पर में आता है, लेकिन यह कह रहे हैं कि ककार और फकार से पूर्व में होने वाला और पकार और फकाश में पूर्व में होने वाला, ये विसर्ग है या नहीं है? ये पूर्ण विसर्ग है या अर्ध विसर्ग है? पूर्ण विसर्ग है ना। तो देखिए इसको अब यहाँ पर हटा दो और यहाँ हटा दो, ये क्या हो गया? अर्ध विसर्ग हो गया, ये हो गया अर्ध विसर्ग। इसको क्या कहेंगे? अर्ध। तो पकार और फकार, पकार और नहीं, पकार और फकार से पूर्व में होने वाला जो अर्ध विसर्ग, ऐसे अर्ध विसर्ग के सदृश है या नहीं है? ये विसर्ग नहीं है, क्या है ये विसर्ग? सदृश। ऐसे अर्ध विसर्ग के सदृश जो भी होगा उसको क्या कहेंगे? जीवा मूल। और पकार और फकार से पूरा विसर्ग के सदृश रहेगा उसको उपदमानीय कहेंगे, ये समझ के रखना आ जाएगा। अभी कह रहे हैं कि नासिका किसका स्थान होता है? नासिका है, ये नासिका स्थानों के विषय में चर्चा करेंगे। नासिका किस वर्ण का स्थान होता है? तो पहले में भी इन्होंने कथन कर दिया, क्या कथन कर दिया? यम गण नासिका। अच्छा, यम गण इन वर्णों का स्थान क्या होता है? नासिका। स लिया च से अपना अपना वर्ण के वर्ग के अनुकूल भी होगा, लेकिन स्वतंत्र ऐसा कौन वर्ण है जो केवल नासिका के द्वारा ही बोला जाएगा? उसके विषय में कह रहे हैं नासिका अनुस्वारस्य च, ऐसा किया नासिका अनुस्वारस्य च। अगर ऐसा अन्वय कैसे करेंगे? देख आपको विभक्ति का ज्ञान है, कैसे बोलेंगे इसको? नासिका, एक कुछ प्रसंग से चीज़ें आ जाती हैं, है ना? प्रसंग से चीज़ें आती हैं ना, क्या प्रसंग लेंगे यहाँ? रहमान जी समझ कुछ नहीं आ रहा है, नींद आ रहा है? नहीं, कैसे मान तो दो पद है, नासिका अलग पद है, अनुस्वार से अलग पद है। हाँ, कैसे अर्थ लेंगे? देखिए सीधा सीधा नासी अनुस्वार क्या है? अनुस्वारस्य कहाँ का रूप है? षष्ठी। तो अनुस्वार का क्या क्या होता है? नासिका। बस ये कोई बड़ी बात है, दो बार इधर उधर बोलना और देख काम हो गया हमारा। नासिका का बोलो क्या स्थान क्या होता है? नासिका। नहीं, अनुस्वार से यानी अनुस्वार का क्या स्थान क्या होता है? नासिका। इधर से बोल तो आपको ना, तो इसका अर्थ हो गया कि अनुस्वार का स्थान क्या होता है? नासिका होती है। अनुस्वार यानी कि अनुस्वार में बोलेंगे यानी इत्यादि वर्णों के जो ऊपर रहेगा उसको अनुस्वार कहेंगे, इस अनुस्वार को नासिका ही होगा। जैसे तो इस प्रकार यह जानना चाहिए, जैसे शुक्लांग ब्रह्म विचार आप अष्टादश में आए होंगे, महाराज जी ने बहुत अभ्यास करवाया इनका शुक्लांग। अच्छा, महाराज जी कहेंगे ओट नहीं हिलना चाहिए, क्या कहें? शुक्लांग ब्रह्म विचार सार परमांग माड्यांग जगत व्यापिनी, ऐसा अभी पता चल गया ना। अनुस्वार यानी इनका स्थान अनुस्वार है, नासिका ही होता है, इसलिए आप मुख नहीं लगा देना। जैसे नत्वा सरस्वती, नत्वा सरस्वती देवी, ओट नहीं मिलना चाहिए। यही व्याकरण पढ़ने वाला को पता चल जाता कि ये व्याकरण पढ़ रहे हैं, नहीं तो नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम तो आप पहले ही पढ़ रहे थे। आप नूतन क्या सीखा आपने? नूतन ये सीखा कि पहले इसका स्थान हम ओट होता, अनुस्वार का स्थान ओट होता क्या? नहीं, क्यों नहीं होता है? बोलते समय भी जैसे कोई पढ़ लिया ना, जैसे आप श्रवण किया, श्रवण के बाद क्या करेंगे? मनन करेंगे, मनन के बाद निधिध्यासन क्रियान्वित कर देना। इसी प्रकार क्रियान्वित जब जब अनुस्वार आए, चाहे गीता पढ़िए चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़िए, अनुस्वार का स्थान हमेशा क्या होगा? नासिका ही होगा। इसलिए ओट नहीं हिलना चाहिए, और कोई हिला रहे तो आप उसको मना कर सकते हैं और यह प्रमाण बता सकते हैं। आगे दे रहे हैं यत्नो द्विधा, यत्न यत्न यानी प्रयत्न, यत्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। द्विधा, तो द्विधा ये शब्द बार बार आएगा, द्विधा शब्द नहीं धा, धा शब्द बार बार आएगा। इसके लिए वहाँ एक सूत्र लिख लेना चाहिए, संख्या विदारते धा, संख्या का के आगे धा प्रत्यय होता है प्रकार अर्थ में। संख्या विदारते धा, विदारते तो संख्या को विधा विधान करने के लिए धा प्रत्यय होता है। तो किस अर्थ धा किस अर्थ में होता है? प्रकार अर्थ में। धा किस अर्थ में हुआ? प्रकार अर्थ में। इसलिए आप हिंदी जब व्याख्यान करेंगे तो धाका क्या बोलेंगे, प्रकार। तो कितने प्रकार? दो। जिससे धा लगा हुआ है, जिससे धा लगा, जैसे मैं बोलूंगा द्विधा, द्विधा का धा का क्या अर्थ हो गया? प्रकार। प्रकार तो कितने प्रकार? दो प्रकार। आपने दो से पहले धा है ना, तो उसे आप दो प्रकार, त्रिधा क्या अर्थ बोलेंगे? त्रिधा यानी तीन प्रकार। पंचधा क्या बोलेंगे? पांच प्रकार का। षष्ठधा छह प्रकार। सप्तधा सप्तधा है ना, ये सब। एकधा एक प्रकार है ना, ऐसा बोलेंगे। इसी प्रकार यत्न किसी प्रकार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो यत्नो द्विधा, यत्न दो, यत्न यानी कोशिश। यत्न क्या होता है? कोशिश। आप कोशिश दो प्रकार से कर सकते हैं, या कोशिश यानी वर्ण के उच्चारण करते समय जो वर्ण में बोलने का कोशिश करते हैं, वो दो प्रकार के करते हैं। कैसे करते हैं? आभ्यंतरो बाह्यश्च। आभ्यंतर आभ्यंतर एक प्रयत्न करते हैं और दूसरा बाह्य प्रयत्न करते हैं। अभी अंतर, अंतर का अर्थ होता अंदर है ना, अंतर का क्या अर्थ होता है? अंतर। और अभी उपसर्ग है या नहीं है, तो अभी कहा अंतर की अभ्यंतर की अभ्यंतर शब्द बनेगा अभ्यंतर, यानी अंदर से, मतलब अंदर, इसका अर्थ हो गया अभी का अंदर से अंदर, इतना ही हो गया। और अभ्यंतरे भवति आभ्यंतर, अंदर से होने वाला। देखो बार बार होने वाले अर्थ में यहाँ अण हो रहा है, तो आभ्यंतर, तो शब्द पहले बना गया अभ्यंतर, यहाँ क्या सूत्र लगा? क्या बनेगा शब्द? अभ्यंतर। अभ्यंतर तो अभ्यंतर का अर्थ होगा अंदर। अभ्यंतर का क्या बदल गया? अंदर। अंतर का अर्थ था अंदर, और अभीता अंतर ही थी अभ्यंतर, यानी अभीता हमेशा के लिए अंदर। और तत्र भवान, इस ये सूत्र हैं तत्र, यानी तत्र इससे सप्तमी जोड़, तत्र का अर्थ सप्तमी। अभ्यंतरे भव, अभ्यंतरे भव इति यहाँ इस अर्थ में क्या करेंगे? अभ्यंतर शब्द से अण प्रत्यय करेंगे। अण है, हित हो गया, हित होने पर इसको क्या होगा? एक तंत्र का नियम है कि अगर इनका नकार हित हुआ हो तो अच है नहीं है, इस अच को आदि वृद्धि हो गए तद्वितेशु अचाम आदि, ऐसा ही हो जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि यानी दीर्घ हो जाएगा। और इसमें जो अकार है वो ऐसे लोप हो जाएगा, पुनः ये अकार विधेय का क्या बन गया? अभ्यंतर। अभ्यंतर का क्या अर्थ हो गया? अंदर से होने वाला। भव का अर्थ हो गया होने वाला, कहाँ होने वाला? अंदर, अंदर से होने वाला। अंदर से कौन होता है? प्रयत्न। क्यों प्रयत्न की चर्चा करें? प्रयत्न दो प्रकार के, तो आभ्यंतर प्रयत्न अंदर से होने वाला प्रयत्न। अच्छा दूसरा आप शब्द सुनते हैं बहिर, बहिर का क्या अर्थ होता है? बाहर है ना, तो बहिर का अर्थ होता है बाहर। तो इस बहिर शब्द से क्या प्रत्यय करेंगे? यक करेंगे है ना, यक, यक किया। और यक भी किस अर्थ में हुआ? तत्र भव अर्थ में। तो बहिर भव इति ये इसका क्या करेंगे? लोप करेंगे। ये आगे आगे सूत्र आएगा और इसके मैं बोल देता हूँ की का लोप कर लिया, इसमें की ये है इसका लोप कर लेंगे, और ठीक होने पर इसको भी आधी बदी हो जाएगी, यकार इसमें जुड़ जाएगा, क्या बन गया? बाह्य, यानी बाहर से होने वाला। बाह्य कहते हैं बाहर से होने वाला कौन? एक तो अंदर से होने वाला प्रयत्न और बाहर से होने वाला प्रयत्न। तो प्रयत्न कितने प्रकार के हो गए? दो। कौन कौन से? अभ्यंतर। अभ्यंतर का क्या अर्थ है? अंदर से होने वाला। बाह्य का क्या अर्थ है? बाहर से कौन होता है? बाह्य प्रयत्न। अंदर से कौन होता है? अभ्यंतर। यत्न कितने हो गए? दो प्रकार। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, ऐसा दे दिया। आद्य, आद्य देखिए, आद्य का अर्थ है आदि में होने वाला। वहाँ पर भी भव अर्थ में हम क्या करेंगे? यत् प्रत्यय करेंगे, दिगादिभ्यो यत्। आदि शब्द जानते हैं? आदि शब्द जानते हैं ना, आदि, अंत, मध्य, ये शब्द जानते हैं आप। तो आदि शब्द से यत् प्रत्यय करेंगे तो शब्द बनेगा आद्य, और यत् प्रत्यय हो रहा वही भव अर्थ में। भव अर्थ यानी होने वाला, कहाँ होने वाला? आदि में होने वाला। तो आद्य का क्या अर्थ हो गया? आदि में होने वाला। आदि में कौन है? प्रयत्न प्रकार का ना, उसमें आदि में कौन है? अभ्यंतर। तो देखा गया आद्यः पंचदा, आदि में, यानी आद्य का अर्थ होगा आदि में होने वाला। पंचदा, पंचदा का क्या अर्थ है बताओ? पांच प्रकार। पंचदा का क्या है? पांच प्रकार। तो पंचदा यानी आद्य, जो प्रथम है, जो पहला है, वो कितने प्रकार का हुआ? पांच। तो पांच प्रकार का भेद बताना पड़ेगा। तो भेद बता रहे, स्पृष्ट ईषद, स्पृष्ट ईषद, विवृत विवृत, समृत भेदात। ठीक है, ईषद आपको उच्चारण के लिए अगर सही है तो आप कर सकते हैं, और आपका पहले उच्चारण हो सका तो रहने दो, लेकिन कर लो थोड़ा प्लीज। है स्पृष्टेषद, स्पृष्टेषद, विवृत विवृत, समृत भेदात। स्पृष्टेषद, स्पृष्टेषद, विवृत विवृत, समृत भेदात। देखिए पांच प्रकार आपको बताना पड़ेगा। आपने प्रतिज्ञा किया पंचधा, तो पांच है, मैंने कहा ना पांच, आपको पांच कुछ देंगे तो आपको गिन कर बताना पड़ेगा, है ना। आपने प्रतिज्ञा पांच की किया तो पांच एक संख्या बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ संख्या बता रहे हैं, आगे ये इसके साथ जोड़ देना, बहुत छोटा है। फिर विवृत, तो पांच भेद हुए नहीं हुए इसको? ठीक है, यहाँ लिख दो, कोई आपत्ति नहीं, उसका अलग नहीं लिख देंगे। तो पहले हो गया स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत और विवृत, क्या हो गया? विवृत और समृत, ये इसका सार हो गया भेद। ठीक है, तो ये देखें, तो ये पुस्तक में पंचधा, इसके आगे जो पद हैं भेद तक, कितने पद हैं गए हो गए इसमें? पांच। कितने पद हो गए उसको देख के बताएंगे, कितने पद हो गए? पांच। स्पष्ट लिखने का, जब बोर्ड पर लिख लिया तो हमको आवश्यकता क्या बुद्धि लगाने का? हाँ, जब हमने बोर्ड पर लग दिया तो हमारा बुद्धि का क्यों दुरुपयोग करेंगे हम, है ना। आपने स्पष्ट पर लिख ही रखा ना, कितने पद होंगे कोई बता सकते हैं? कितने पद होंगे भाई? पद के लिए आपको कुछ चाहिए ना, विसर्ग कुछ ना कुछ चाहिए, वहाँ कहाँ विसर्ग है? एक ही पद हो गया, कितने पद हो गए? एक ही पद हुआ ना। यहाँ तो आपको स्पष्ट ज्ञान करवाने के लिए लिखा, यहाँ पर भी चाहिए, ये लिखा तो ये पद नहीं है, और पद माने के लिए एक ही पद है यहाँ। स्पृष्ट ईषद, स्पृष्ट ईषद, विवृत विवृत, समृत, और उनके भेद से पंचमी एक वचन एक ही पद है, समझ आया? एक ही पद है वहाँ, तो पंचदा के आगे एक ही पद है, क्योंकि आपको विभक्ति पद के लिए आपको विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए, या तो विसर्ग इनमें से कोई आपके सामने लिख रखा कोई होना चाहिए, एक दो ऐसा नहीं है यहाँ, तो क्या ऐसा बोलेगा? एक ही पद है, तो लिखना स्पृष्ट एक प्रयत्न है, और ईश्वर स्पृष्ट एक प्रयत्न है, ईश्वर विवृत एक प्रयत्न है, विवृत एक प्रयत्न, और समृत प्रयत्न है। वो किस वर्ण का होगा अभी बताएंगे आगे। अभी केवल हम नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन कर रहे हैं, नाम मात्र से, यानी बता रहे हैं कि इनका के इनका नाम राघव है, इनका नाम तन्मयानंद जी है, इनका नाम प्रहलाद है। अब इनका कुछ कार्य बताया का, ये क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनसे करवाना क्या है, ऐसा बताया क्या? केवल नाम मात्र से इनका वस्तु का संकीर्तन कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं, तत्र, ये तत्र आता ना, तत्र यत्र तत्र, ये तत्र क्या करता है? निर्धारण में सप्तमी होता है या षष्ठी भी होता है। जैसे मैं कहूँगा छात्रेषु रामः पटु, छात्रेषु या छात्राणाम, तो छात्रेषु सप्तमी बहुवचन है, छात्रों में राम क्या है? तो बहुतों में से एक को छाटा ना हमने, बहुत छात्र हैं उसमें राम क्या है? एक। पटु यानी पढ़ने में होशियार है, है ना। छात्राणाम या छात्रेषु रामः पटु, तो बहुतों, ये भी छात्र, ये भी छात्र, ये भी छात्र, लेकिन छात्राणाम रामः पटु। इसी प्रकार तेषु कहो चाहे तत्र कहो, तत्र में तीन अर्थ रहेंगे, तत्र से तस्मिन भी निकल सकता है, तयो भी निकल सकता है, तेषु भी निकल सकता है। तत्र शब्द कहीं आए, तीन आप समझ लेना चाहिए। यहाँ तत्र, तत्र सर्वनाम है या नहीं है? सर्वनाम, सर्वनाम किसका परामर्श करवाता है? गुरु का। पूर्व में कौन है? प्रयत्न, कौन सा प्रयत्न? अभ्यंतर। उसके कितने भेद हुए? पांच। पांच तो पांच है ना, उनमें निर्धारण करेंगे, है ना। राम में राम पटु है, ऐसा बन सकता है क्या शब्द? एक में निर्धारण नहीं होगा ना, निर्धारण करने के लिए बहुत है, उसमें ये है ये है, ऐसा करने बहुतों में से एक को छांटने को कहते हैं निर्धारण। यहाँ पांच है, पांच में कह रहे हैं तत्र, तत्र यानी उन पांचों में से स्वराणाम नहीं, तत्र स्पृश स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शाणाम, जो स्पृष्ट प्रयत्न है, स्पृष्ट प्रयत्न है यानी है ये प्रयत्न है यानी है, वो किनका होगा? स्पर्शाणाम। स्पर्शनाम षष्ठी बहुवचन है, तो स्पर्श जो वर्ण है, स्पर्शानाम का क्या अर्थ हो गया? स्पर्श वर्ण। तो उन स्पर्श वर्णों का क्या प्रयत्न क्या होगा? किनका स्पृष्ट प्रयत्न होगा? स्पर्श वर्णों का। अभी यहाँ शंका होगी, स्पृष्ट वर्ण क्या है? स्पृष्ट तो एक संज्ञा कर दिया, तो आगे थोड़ा नीचे देखिए, जो ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसके नीचे से द्वितीय पंक्ति, नीचे से द्वितीय पंक्ति मिला, अंत में क्या लिख रखा है? कादयो मावसाना स्पर्श, कादयो मावसाना स्पर्शाना। ये थोड़ा देखिए, आप कोई भी कार्य करेंगे क्लिष्ट तो होगा ही होगा, है ना। मेरे को भी पता है कि आप क्या प्रयत्न, क्या स्पर्श है, क्या स्पर्श है, ऐसा एक नूतन आपके लिए नूतन नहीं होगा, आपने बहुत बार सुन लिया आगे समझे, है ना। लेकिन गंगानंदी के क्या स्पर्श है, क्या स्पर्श है, क्या स्पर्श है, ऐसा बड़ा नूतन लग रहा है, लेकिन कोई नहीं। देखिए ये प्रथमा बहुवचन है, हाँ करोगे? इसका प्रातिपदिक क्या है? प्रातिपदिक मूल शब्द क्या है इसका? प्रातिपदिक यानी मूल शब्द, कादय। हाँ ये तो इसको देख कर हो गया, बाकी ये कादय, ये कहाँ का लिखा है? प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन में तो इसका मूल शब्द क्या है? कादय। नहीं, मूल शब्द क्या है? कादि। कादि मूल शब्द क्या है? कादि। जैसे हरि का क्या बनेगा? हरि। हरय। हरि। हरि का क्या बनेगा? प्रथमा बहुवचन। हरे। तो कादि का क्या बनेगा? कादय। ये कहाँ का रूप है? षष्ठी प्रथमा बहुवचन। देखिए नामा मावसाना, ठीक है ना, सब ऐसे हो गया। अभी देखिए थोड़ा इसमें आप समास करेंगे, ककार ये थोड़ा इधर लिखेंगे, जैसे क ख ग ग और ग। अच्छा ये च छ ज ज ञ त ठ ड ढ ण त त द ध ण व ख ग घ म। तो आदि में कौन है? कादि। तो कादि कह सकते हैं, नहीं कहते। और मकार अवसान करते अंत में, क्योंकि आपने एक पहले आपने श्लोक सुना ही होगा, नृतावसानी नृतावसानी नटराज राजो। अवसान का क्या अर्थ हो गया? नृत्य के अवसान, नृत्य कर रहे थे और वो उसके बाद में रुक गए, तब रुक यानी देख यहाँ वर्ण पढ़ रहे थे रुक गया, तो अंत में है ना, नृत्य के अंत में उन्होंने डमरू बजाया, इसी प्रकार के अवसान यानी अंत अंत में। तो अच्छा यहाँ क्या समास करेंगे? दोनों जगह बहुवी समास करेंगे, बहुवी समास करने के लिए क और आदि और माँ और अवसान। तो अब यहाँ क आदि में है, मैं हिंदी बोलता हूँ, क आदि में है जिनके, क आदि में है जिनके, किनके? नहीं नहीं, जैसे मैं कहूँगा राघव है आदि में जिनके, कौन है वो? नहीं हम सब, ये महाराज जी, आप महाराज जी नहीं हम सब, आप अपने क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा राघव है आदि में जिनके, कौन है वो? हम सब। आप सब हो गए, ठीक है। मैं कहूँगा मारुति है अंत में जिनके, वो कौन है? वो कौन है? हाँ हो गए, नहीं हो गए? देख इनको आदि कर दो, उनको अंत कर दो, तो ये बीच वाले आगे नहीं आए, तो ककार है आदि में जिनके, ऐसे कौन? ये सारे वर्ण। मकार अंत में है जिनके, ऐसा कौन? ये वर्ण आगे ना। तो इन वर्णों का ये मतलब बताना चाह रहे कि ककार आदि में है जिनके और मकार अंत में है जिनके, एक कितने वर्ण हैं? तो 25 वर्ण। इन 25 वर्णों की क्या संज्ञा होगी? स्पर्श संज्ञा। इसमें क्या संज्ञा होगी? स्पर्श। और जिन वर्णों की स्पर्श संज्ञा हो जाती है उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट, है ना। तो पहले आपको हम स्पृष्ट प्रयत्न किया, किन की किया? स्पर्शों की। अभी स्पर्श ही नहीं जानते हम तो स्पृष्ट कैसे जानेंगे? तो इसलिए पहले आपको क्या बता दिया, स्पृष्ट संज्ञा वाले कौन वर्ण होते हैं? तो इन वर्णों की क्या संज्ञा होगी? स्पृष्ट संज्ञा होगी। सो इन्होंने थोड़ा समाज के बता दिया, क्योंकि देखिए व्याकरणवाद ग्रंथकार होते हैं, ये विद्वान भी अगर भेड़ों की भाषा बोलेंगे तो फिर उनमें विद्वत्ता नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तो थोड़ा सिंह तरह बोलना पड़ेगा ना। अगर वो भी मैं ऐसा करेंगे, अरे ये कोई विद्वान है, कोई ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं, तो थोड़ा दहाड़ना पड़ता ना। तो कोई लोग डरेंगे उनका ग्रंथ हो, कोई किसी में कोई वैशिष्ट्य हो तो ही तो थोड़ा उसको सामने झुकेंगे, नहीं तो ऐसे किसी के सामने झुकते नहीं, झुकते हैं। अभी न्याय में तो और भी बड़ा कठिन है। तो इन वर्णों की क्या संज्ञा हो गई? स्पर्श हो गया। इन वर्णों का क्या हो गया? स्पर्श। और जिन वर्णों का स्पर्श संज्ञा होती है उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट होता है। ये सरल है, समझ गए? तो देखिए आगे, तो आप एक उंगली ऊपर रखेंगे एक नीचे रखेंगे, तो स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शाना। स्पृष्ट जो प्रयत्न है उनको स्पृष्ट प्रयत्न किन का होता है? स्पर्शाना, स्पर्शों का। स्पर्श क्या चीज है? संज्ञा। संज्ञा है तो कौन संगी हो गए? यानी ये 25 वर्ण। इन 25 वर्णों की क्या संज्ञा होगी? स्पर्श। और जिन वर्णों की स्पर्श संज्ञा होगी उसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? स्पृष्ट। स्पृष्ट। स्पृष्ट वर्णों का, स्पृष्ट किन वर्णों का होता है? स्पर्श वर्ण में कौन आते हैं? 25। कौन आते हैं? यानी स्वर वर्ण सारे आ जाएंगे, नहीं व्यंजन वर्ण सारे आ जाएंगे। ये समझिए, आगे चलते हैं आगे। तो ये पहला का कथन स्पर्श, ये हो गया प्रयत्न, और इनका प्रयत्न इन वर्णों का ये प्रयत्न होगा। आगे चलते हैं। ईषद स्पृष्ट मंत स्थानम, ईषद स्पृष्ट, ये इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जो स्पृष्ट हो अंतस्थानाम वर्णानाम, अंतस्थ वर्ण है वो, अंतस्थ वर्ण ये संज्ञा है, जैसे स्पर्शानाम ये संज्ञा है, और संगी कौन है? कादि से लेकर मां। इसी प्रकार अंतस्थ, तो नीचे देखिए वहीं यणो अंतस्थाः, यण यण प्रत्यय में कितने आएंगे? रामकृष्ण बोलो, यण इधर देखिए, यण प्रत्यय में कितने आएंगे? यवरल कितने आएंगे? कितने आएंगे? चार आएंगे। तो उन यवरल इन वर्णों की क्या संज्ञा होगी? अंतस्थ। किन वर्णों की अंतस्थ संज्ञा होगी? यवरल वर्णों की क्या संज्ञा होगी? अंतस्थ। अंतस्थ किन वर्णों की होगी? यवरल की क्या संज्ञा होगी? अंतस्थ होगा। तो जिन वर्णों का अंतस्थ संज्ञा होगी उनका देखिए ऊपर दिया है ईषद स्पृष्ट, उनका प्रयत्न क्या होगा? ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट प्रयत्न, ईषद स्पृष्ट किन प्रयत्न, किन वर्णों का होगा? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन है? यवरल। उन यवरलों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? क्या होगा? अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट किन वर्णों का होगा? अंतस्थ वर्ण कौन है? यवरल। आपकी यण, क्योंकि सूत्र ये है विक्र का यण अंतोस्ताह, यण प्रत्यय में आने वालों की क्या संज्ञा कहना चाहिए? ये यण हो गया, और ये हो गया अंतस्थ। बहुवचन में बहुत ही तारे इन वर्णों का क्या संज्ञा होगी? ये हो गई संज्ञा। तो ये क्या होगा? संज्ञा। स्व इन संज्ञा वालों का अभेद प्रत्यय क्या होगा? इन संज्ञा वालों का अभेद प्रत्यय क्या होगा? इनका अभेद प्रत्यय क्या होगा? संज्ञा संज्ञा में भेद थोड़ी होता है, संज्ञा संज्ञा भेद होता है, नहीं होता है। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं, अब दोनों की तद्धा कर दी। इन वर्ण स्पर्श वर्णों का स्पर्श प्रति होगा, यण वर्णों का ईषद विशिष्ट होगा। अब यह ईषद विवृत, ईषद विवृत के विषय में करते हैं। ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ऐसा कहते हैं वो ईषद विवृतम फिर ऊष्माण, ऊष्माण यानी ऊष्माण एक संज्ञा है। ऊष्माण क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा है तो संज्ञा का बोध हो जाना चाहिए। संज्ञा कौन है? नीचे बता रहे हैं, सल ऊष्माण, सल ऊष्माण, ऊष्माण यानी ऊष्मा, जिससे बोलने से थोड़ा ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्माण। ऊष्माण प्रथमा बहुवचन है, तो ऊष्माण हो गई संज्ञा। ऊष्माण क्या हो गई? संज्ञा। संज्ञा कौन हो गए? सल। सल प्रत्यय में कितने आएंगे? चार। कौन कौन? श, श, सर, ह, स, स, और ह। तो स, स, सर, ह, ह, इनकी क्या संज्ञा हुआ? ऊष्माण। ऊष्माण संज्ञा हो गई। और जिन वर्णों का ऊष्माण संज्ञा हो जाती उसका आभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा? तो आप इसको थोड़ा ऐसा क्रम से लिखना चाहिए, जैसे स्पर्श वर्ण है, ये हो गए कौन? अंतस्थ वर्ण, और ये होगी कौन? ऊष्माण वर्ण। अब ये तो एक संज्ञा है, इस संज्ञा का आपको बोध होना चाहिए, कौन से का से लेकर माता तक ये, और ये अंतस्थ है। इन वर्ण कौन है? यण। यण में य, व, र, ल, ये हो गया स, ये संज्ञा है, स, स, स और ह, तो ये होगी संज्ञा और ये होगी संज्ञा। और जिनका उसको वर्ण होता है, इन वर्णों का अभेद्य प्रत्यय क्या होगा? आगे चलिए, आगे आ रहा है विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम। तो यहाँ संज्ञा क्या है? स्वरों का, या षष्ठी बहुवचन है स्वरों का। स्वरों का क्या? स्वरों का, हाँ, स्वरों का आभ्यंतर प्रयोग क्या होगा? विवृत होगा। किनका? समझ आ रहा है? लिख लीजिए, कोई नहीं, देखिए डरने का कोई आवश्यकता नहीं, डर के नहीं लिखना। आप मेरे बोलिए कि मेरे को लिखा दीजिए, एक घंटा सबको आपको देर का है, नहीं तो एक घंटे में मैं अन्य कुछ काम करूँगा, मैं स्टैंड का करूँगा। इसलिए आपको हिंदी लिखने से अगर काम चल रहा है जिसका, तो हिंदी लिख दिए, नहीं तो मैं बारंबार कहता हूँ कि बड़ी चढ़ी बड़ा बोर्ड बड़ा चढ़ा के कोई व्यक्ति बोलते हैं, अगले वाले को कुछ समझ नहीं आता, उससे क्या फ़ायदा है? आप बहुत बड़े चढ़ा के बोलिए, हमको कोई कहते हैं कि हमारे अमूक जगह इतना फैक्ट्रियाँ हैं, हम अमूक जगह इतना फैक्ट्रियाँ हैं, और किसने कहा हमको दो रोटी खिला दो? नहीं, दो रोटी तो नहीं खिला, आपका धन हमारे क्या काम का है? ठीक है, आपका धन आप जाने। इसलिए कोई भी बड़ा चढ़ा के बोले हैं और अगले वाले को समझ ना आए, वो आप जाने, आपका क्या? आप बोर्ड चढ़ा के बोल रहे हैं, हमारे को तो एक पल्ले नहीं पड़ना, उससे फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपके लिए पाठ चलाया, आपको अगर हिंदी लिखाने से अगर समझ आ रहा हो तो आप बता दीजिए, हमको ये पाठ समझ नहीं आया, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा आप स्वयं आइडिया लगा सकते हैं, ये संज्ञा है, इन संज्ञा की ये संज्ञा है, जिन संज्ञा इन संज्ञाओं का आभ्यंतर नीचे आभ्यंतर प्रति चर्चा चल रही है, वो आभ्यंतर प्रति ये होगा। ये संज्ञा है और जिन संज्ञा का ये संज्ञा होगा, तो इन संज्ञाओं का आभ्यंतर प्रयत्न ये होगा, क्यों? आभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा कर रहे हैं हम। और ये संज्ञा है, इन संज्ञा की ये संज्ञा है, जिनकी ऊष्मान संज्ञा होगी उसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? अभी कह रहे हैं कि ये संज्ञा ये प्रयत्न है, इनका स्वर स्वर है, स्वर में आते हैं अच, अच में आते हैं नौ। जिनकी स्वर संज्ञा होती है उसका आभ्यंतर प्रत्यय क्या होता है? विविध होता है। जिनका स्वर संज्ञा होता है उनका आभ्यंतर प्रत्यय क्या होता है? विविध होता है। विविध किन का प्रयत्न होता है? स्वर वर्ण, स्वर संज्ञा जिनकी हो चुकी उसका आभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा? विविध होगा, ये समझ लेना चाहिए। आगे चल रहे हैं, अभी और कौन सा लेंगे हम? संवित रह गया, संवित किन वर्णों का होगा ये बता रहे हैं। तो आगे पंक्तियां हैं, हर्षस्य वर्णस्य प्रयोगे संवितम, हर्षस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवितम। तो चार पद हो गए हर्ष्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। तो अब यहाँ आगे कृपया अपने किसकी चर्चा करेंगे, समृत की चर्चा करेंगे। तो कित को तो बता रहे पहले कि हर्ष्व जो अवर्ण दोनों समानाधिकरण है नहीं है, कौन कौन समानाधिकरण है, हर्ष्वस्य और अवर्णस्य, हाँ नहीं हर्ष्वस्य और अवर्णस्य, दोनों कहाँ के रूप हैं, षष्ठी एक वचन, कौन कौन षष्ठी एक वचन है, अब दोनों का षष्ठी हटा के उनको मिला दीजिए तो अर्थ क्या हो जाएगा, हर्ष्व अवर्ण, और हम दोनों के सामने षष्ठी रख दीजिए तो हर्ष्व अवर्ण का, हर्ष्व अवर्ण से कहो अवर्ण से लगा लो संस्कृत में, आप हिंदी में बोलो हर्ष्व अवर्ण का क्या, क्या होता है, अब यहाँ तक हो गया लेकिन प्रयोग शब्द छूट गया तो आ लेंगे प्रयोग अवस्था में, प्रयोग अवस्था में सप्तमी का अर्थ जैसे प्रयोग अवस्था में अवस्था ले लेंगे वहाँ सप्तमी का अवस्था होता है। तो प्रयोग अवस्था में जो हर्ष्व अवर्ण है, प्रयोग प्रयोग शब्द लिख रखा है और प्रयोग अवस्था में जो हर्ष्व अवर्ण होता है उस हर्ष्व अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, समृद्ध होगा, किसका समृद्ध होगा, वो हर्ष आवरण कहाँ होना चाहिए, प्रयोग अवस्था में कौन होना चाहिए, जो हर्ष अवस्था में प्रयोग प्रयोग अवस्था में हर्ष आवरण है उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, समृद्ध होगा। ठीक है आया समझ में, कब होगा समृद्ध, प्रयोग अवस्था, प्रयोग अवस्था में। तो अभी प्रयोग अवस्था दो कह रहे हैं, जब जागृत अवस्था ये कहेंगे, जागृत अवस्था में जब वो होगा तो उसको देखेंगे, तो इसका जागृत अवस्था कहेंगे और कोई अवस्था है और कोई भी अवस्था है, जब जागृत आपने कहा ना जागृत अवस्था में देखें, जब वो यहाँ आएगा तब देखेंगे, तो यानी वहाँ नहीं देखेंगे उसको, यानी गंगा किनारे आएंगे तब उसको मुलाकात मिलेंगे, यानी वहाँ नहीं मिल सकते हैं ऐसा कहेंगे ना, तो वहाँ पर भी रहता है गंगा किनारे भी आता है, तो प्रयोग एक अवस्था हो गई, तो प्रयोग अवस्था है तो और कोई अवस्था है, और एक लेना पड़ेगा प्रक्रिया अवस्था। शब्दों में दो प्रकार की अवस्था होती है, एक तो प्रयोग अवस्था है प्रक्रिया अवस्था। तो प्रयोग अवस्था क्या है, जैसे आप प्रयोग करते हैं भोजन का, प्रयोग करते नहीं करते हैं, कब करते हैं, बनने के बाद में या बनने से पहले, बनने के बाद तो भोजन का प्रयोग करते हैं, परिनिष्ठित जब भोजन हो जाता बन जाता उसके लिए अभी प्रयोग करने के लायक हो गया, लेकिन आटा घुटा हुआ है वो प्रयोग अवस्था है क्या, नहीं है, वो पेट दर्द करेगा तो इसलिए वहाँ अभी प्रक्रिया चल रही है, वहाँ क्या चल रही है, अभी आटा लगाया, अभी लोई बनाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, रोटी बेलेंगे, फिर तवा पे डालेंगे, फिर इसको सेकेंगे, सेकने के बाद में रोटी बन गया, रोटी बन गया, अभी रोटी बनने के बाद में और कोई प्रक्रिया करनी पड़ेगी क्या, क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, सब्जी कोई प्रक्रिया नहीं, रोटी के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे, बस वो प्रयोग अवस्था, वो हो गया आपकी प्रयोग अवस्था। लेकिन आटे अवस्था में प्रक्रिया अवस्था क्या क्या प्रक्रिया किया, पहले आटा लिया, आपने पानी डाला, पानी डालने के बाद में गूंथा, गूंथने के बाद में दोई बनाया, दोई बनाने के बाद में तुवे पे डाला, तुवे पे डाला, उसके बाद में अंगेरे पे सीखा, ये क्या चल रही है अभी, प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही नहीं चल रही है, ये हो गई प्रक्रिया। तो उसके बाद में रोटी बन गई, रोटी बनने के बाद में अभी रोटी में और कुछ कार्य शेष रहा क्या, नहीं शेष नहीं रहा, तो अभी क्या शेष रहा, तो प्रयोग करना शेष रहा, उसको कहेंगे प्रयोग अवस्था। ये तो हो गया दृष्टांत, अभी शब्दों में कैसे समझेंगे, शब्दों में ऐसे समझेंगे जैसे राम शब्द ये प्रयोग अवस्था है या प्रक्रिया अवस्था है, प्रयोग अवस्था है, लेकिन प्रक्रिया अवस्था क्या है, थोड़ा ये दो मिनट में देख लेते हैं, अब इनको मिटा देते हैं, आप ये समझ आ ही गया होगा है ना, समझ आने का तो फल तो कल ही मिलेगा क्योंकि अभी तो तत्काल तो हाँ नहीं कर सकते, करवा सकते हम समझ, कल आप जब उत्तर दे देंगे तो समझेंगे कि आपको समझ आ गया, नहीं तो देखा देखिए सब यहाँ करते हैं। देखिए हम प्रक्रिया आरम्भ करते हैं, इसको कहेंगे प्रक्रिया अवस्था, ये रमु क्रियायाम धातु है, क्या धातु है, प्रक्रिया आरंभ कर दिया, किस शब्द बनाने के लिए, राम शब्द बनाने के लिए हम प्रक्रिया आरंभ किए, अभी कौन सी अवस्था चल रही है, प्रक्रिया का पहला आरंभ किया रमु क्रियायाम धातु, क्रीड़ा करने अर्थ में, इसका भी संज्ञा करेंगे, एक सूत्र आया उपदेशी अनुनासिक, इस संज्ञा कर देंगे। तो अब दूसरी प्रक्रिया का दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद में हम करेंगे एक सूत्र आएगा हलश्च। हलश्च क्या था कि हलंत धातुओं से परे आप कर्ण अथवा अधिकरण में घई प्रत्यय कहना चाहिए। तो ये आपने क्या प्रत्यय किया, घई प्रत्यय किया, घई प्रत्यय कर दिया। घई करने के बाद में अब यहाँ जाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, हलंत। यहाँ क्या सूत्र लगाएंगे, लसदे। पीछे क्या रहा, आ रहा, कुछ नहीं रहा, आ रहा, ये आ रहा, आ रहा। आ रहने के बाद में अभी यहाँ यकारी थे या नहीं है, इसको क्या कहेंगे, नीत। इसको क्या कहेंगे, नीत। नीत, इसका नाम क्या हो गया, ईत। तो इत में आप ये यकार है और ये इत है, तो इसमें आप समास कर लेना या इत यश्य, इति में इत, यानी यकार, यकार इत वा है जिसका, किसका, आका। आप बहुरी समास करें अन्य पद की प्रधानता होगी, नहीं तो इसकी नहीं, नहीं की। यकार इत वा है किसका, अकार का, अकार के आदि, जैसे मैंने कहा मुंडन करवाया है जिसने, तो किसने, मुंडन ने या नाई ने या वादों ने, व्यक्ति ने, है ना, व्यक्ति का नाम हो गया मुंडी। इसी प्रकार यहाँ देखिए यकार इत हुआ है जिसका, इस अकार, इस अकार का क्या नाम हो गया, इत। इसका क्या नाम हो गया, इत। अब इत के परे होने पर एक सूत्र आएगा अत उपदाया। इस उपदा, इसकी संज्ञा उपदा भी होगी, उपदा को वृद्धि करेगा, वृद्धि में अकार को आकार कर देगा और अभी सीधा ये जुड़ जाएगा। अभी प्रक्रिया चल रही है या प्रयोग चल रहा है, प्रक्रिया, प्रक्रिया, प्रयोग। अभी और क्या शेष रहा, तो शेष रहा इसमें विभक्ति, इसके सामने लाना शेष रहा। विभक्ति आप एक वचन लाएंगे, शू लाएंगे, शू में भी उपदेशी अनुनासिक से इस संज्ञा करेंगे, इसका हल हो गया। हल होने के बाद में आगे सूत्र आएगा सहसा दूसो रू, तो इसके रू करेंगे, रू किया, रू में भी ऐसा हुआ उपदेशी अनुनासिक से तुमने ये किया। ये करने के बाद में अभी सूत्र आएगा खरवसानी और विसर्जनीय, इसको विसर्जनीय करेंगे। अभी ये शब्द प्रक्रिया है या प्रयोग है, प्रयोग अभी परिनिष्ठित हो गया, यानी प्रयोग आप इसका कर सकते हैं, इसका आप प्रयोग में कहीं ला सकते हैं, यानी व्यवहार में आप ला सकते हैं, ये हो गया प्रक्रिया। तो प्रक्रिया अवस्था में जो हर्ष आकार है ना, उस आकार की क्या संज्ञा होगी, प्रक्रिया प्रयोग अवस्था में जो हर्ष आवरण है उसका क्या प्रयत्न होगा, देखो वहाँ लिख रहा समवेत, क्योंकि प्रयोग आवरण है या नहीं है, है। और किस अवस्था में आवरण है, ये प्रक्रिया नहीं, नहीं, नहीं। प्रयोग अवस्था, प्रयोग। अभी ये प्रक्रिया खत्म हो गई ना इसकी, अभी और कोई आप सूत्र लगाना बाकी रहा क्या, नहीं। जब बाकी नहीं रहा, जैसे आप रोटी पूरा पक गया, पकने के बाद में और कोई दूसरे चूल्हे पे उसको सेकना बाकी रहा क्या, नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं, आप रोटी पूर्ण हो गया। अच्छा, तो ये प्रयोग अवस्था है या नहीं है, प्रयोग अवस्था में कौन ये है, हर्षावर। इस हावर की क्या संज्ञा होगी, संवृत होगा, ये इन्होंने बता दिया। लेकिन ये पहले भी तो था नहीं था, ये पहले भी था नहीं था, ये कौन सी अवस्था है, प्रक्रिया अवस्था में इसकी संवृत संज्ञा नहीं होगी। क्या संज्ञा होगी उसको कल विचार करेंगे।